nation. I've been traveling light to reach my final destination. Coming home. So tell the girls that I am back in town. You better tell them to beware. Where they may go or they might try to hide, I follow on and I'll be there. So tell the girls that I am back in town. Thank you.

That's Bam Bam, Danny Glass. Give him a hand, baby. Watch it. Adios, Daniel. God bless you, baby. Thank you. Egész díszes társaság. Jaj, mi igazán nem csináltunk semmit, Tiszetendő bácsi. Hát éppen ez az, hogy nem csináltok semmit. Éppen most, amikor az elektromos vihar óta úgy megszaporodott a munka, hogy a becsületes melotronok alig győzik. És miből éltek? Loptok talán? Rendőr bácsi, ne tessék őket bántani. A főnök a hibás, ő csapta be őket. Na nézd csak a kis hippitron töpörtyűt. Még meg sem száradt a fenekén az elektron. A lie. Now I know a plane when I see one, and I know an automobile, but this was a flying saucer. Believe me, it was for real. Hölgyeim és uraim, nem sokára begyullad a buli rakétája. Indul majd este egyik komoly műsora. Igen, a hitremény zsűlölet. A fiúk már készülődnek az öltözőben. És az utolsó poénokat tanulják be a HRZ Power Week-ra, amely jövő héten a szigeten lesz. Addig is következzen az ő előzenekaruk. És a szignál. Halljuk. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Várjuk ki az állkapcsunkat, hiszen ma este nevetni fogunk. Ez itt a Hit, Remény, Zsülölet az Estefem 98.6-on. Lacival. Tomival. Chatmannel. És Jobbágy Roberttel. A telefonszámunk 240-3385, aki még nem ismerni az Estefem megmaradt maroknyi hallgatóinak köréből. És van egy stúdió vendégünk is, aki ma este, ahogy elnézem, vetközni fog. Ez ő nem más. Ahogy elnézem, levetkőzött. Ahogy elnézem, levetkőzött. Szokásos. Bár a srác igazán szégyelős volt, mielőtt adjuk. Kezdjük újra. Most emiatt kezdjük újra, mert belebonyolott egy mondatba? Az én ma nem érzem úgy magam. Mindjárt megcsinálok. Ma úgy vagyok. Mindjárt megcsinálok. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok. Ezt hallottam most a közértben egyébként. Ezt, hogy azért van? Nem mondjuk meg, hogy miért, de Lacinak le kell játszanunk egy Jackson számot. Ja igen, tényleg, a Billie Jean-t azt majd játsszuk le, jó? A Billie Jean-t, és ő neki kell ráénekelnie. Hát azt majd magamba, tehát így... Magadba, vagy dűnyölve, makogva. Gyakorolnom kell. Össze-vissza vagy. Teljesen kész vagyok. Szét van minden, minden ellenkező híreszteres dacára a Párizsi Miki és a HRZ nevű zenekar nem fog fellépni a szigeten, ezzel szemben. Hiszen miért? Hiszen Párizsi halott. Párizsi Miki halott. Hát hogy tudna egy halott ember föllépni, azzal ugye? Azzal a köcsök pávóval halott. Volt autóban esetleg. Sajtóhiba, rosszul jelent meg a sziget külön számban. Ez is gyerekek. Ami a fontos, tehát az, hogy egy diszkóbaleset áldozata lett ugye a Párizsi Miki meg a Pávó Miki. Egy 1002-es ladával a Dexionból Alamádiba hazafelé menet, az árokba csúsztak és szörnyet haltak. Ittas állapotban. Logikus, ugye? Logikus. Ittasak, ezért ne ígyatok. Viszont fellép. És, Laci Tomi. És a Sztereó háromszög. Igen, ugyanebben az időpontban, ugyanazokkal a szereplőkkel, de teljesen más programmal, többek között lesznek. Milyen számok volt? Most volt próbánk. Nem mondhatunk számot. Nem mondhatunk számot? Nem mondhatunk. Titokat legyen ez, nem legyen ez titok. Jó. Továbbra is játszik, annak ellenére egy kicsit fád a hangulatom. Legalábbis Tominak játszik az, hogy a koncert után oda lehet menni, és akkor onnantól kezdve pedig a mellére az mindenkinek alá. De az én álmom, igen. Na, szóval, hogyha lányok között, akik esetleg így megütik azt a minimál nívót. Borotváljátok le már most a melkast. Hogy meg a másokát a szép mellőnek, szép arcunak, szép alakúnak mondott lányok esetleg oda jönnél a koncert után, és nem másból, nem azért, mert jó volt a koncert, nem azért, mert rockstar vagyok, hanem így szánalomból, tényleg. Vagy valamilyen. Így esetleg személyibe vagy cicire, így lehetne aláírni. Autogramot adni, Laci, akkor semmi sem lehetetlen. Emlékezz csak arra a történetre, amit... Emlékezz, amikor púpos voltál. Amikor most már púpos nem voltál és görbe. Nem, arra a történetre, amit megosztottam veled. Tehát, hogy egy picit később igen. Jön a Margit híd, ugye? Elmondjam a történetet. Igen, gyönyörű történet. Ez gyönyörű. Ez valóban gyönyörű. Ez a Csetinek, mert szerintem Robertnek is tetszik. Kapaszkodjatok, srácok, mert ilyen férfiak még sose voltatok. Ezt majd később kielemezzük. Halljuk azt a elmondom, hogy történt. Jöttem, a Nagymező utcából kanyarodtam ki a Bajcsy-Zsirinszky útra. Azt még úgy hívják, ugye? Igen. Igen. Endre. És ahogy így kanyarodsz, összeérsz a másik sávokkal értelemszerűen, és ott megijesztettem egy lányt. Hogy rádudáltál? Nem, hanem hogy besorolásnál ő nem tudta, hogy beengedjen-e, vagy mit tudom én, ott jön össze, de nem ütköztünk össze, csak ugye helyzet volt, de lassan jöttünk mind a ketten, végül beengedtem. És úgy volt, hogy volt ő, aki vezetett, egy nagyon-nagyon szép lány volt. Nagyon csinos, tényleg gyönyörű csaj volt, ilyen dögös csaj, és mellette ült a barátnője, aki viszont nem volt szép. Valljuk be. Tehát ez a klasszikus szép lány csúnya. A szép lánynak van egy kevésbé szép barátnő, mit hát hallgatják, ne bántsuk meg. Lényeg az, hogy mindegy. És besorolás, ijegység, láttam, hogy ott valami nagy kavarás van a kocsival. Megint haladtunk, és végül a következő pirosnál egymás mellett kötöttünk ki, és akkor mutatta a szép lány, hogy nem, a csúnya lány, hogy tekerjem le az ablakot. Akkor én... Mondtad, hogy tekerjél le neked, akinek hatánya van, nem? Megnyomtam a szükséges gombot a tekeréshez, és akkor a szép lány így áthajott, és mondta, hogy jössz nekem egy hajcsattal, mert hogy a, ahogy fékezett, vagy valami, hogy kiesett a fejéből a hajcsat, és nem találja. Megkérdeztem, hogy drága volt-e. Tehát, hogy tudjam, hogy mégis hányadán állunk. És mondta, hogy gyémántokkal volt kirakva. Mondtam, hogy ja, de zöldre váltott a lámpa, tovább haladtunk. Következő pirosnál megint ugye találkoztunk. Hát ez ismeritek ezt a délutáni ilyen floating, ugye? Tehát traffic jam. És akkor találkoztunk következő pirosnál, és akkor mondtam, hogy hát adok akkor egy CD-lemezt. És akkor adtam neki, kérdezte, hogy miért, mondtam, hogy ilyen jó csaj jazz énekel. És odaadtam neki az egyik CD-met. És azt kérdezte, de akkor már jött a Margit híd, hogy, és nekem ugye nem szabadott fölmennem a Margit hídra, mert itt a pesti oldalom, ott a pesti oldalom a dolgom. Kérdezte, hogy jött a Margit híd, hogy telefonszámot beleírtam-e. És mondtam, hogy hát nem. Miért nem? Én jobbra, ők egyenesen. Na, ilyen egy igazi lúzer lányok, aki esetleg magának akarja vindikálni ezt a jogot, hogy beleképzelje magát ennek a lánynak a helyzetében, megígérem. Most figyelj, mert most jön az okosság, ez pont nem a lúzerség. Hanem a winnerség. Ez pontosan a jó pensz a pozitíva. Igen, tehát a pozitívan gondolkozom. Mert tényleg. Mindenki hozta be magának. Egyébként azok a csajok, akik egy 120L Skodával jártak ma este ezen a tájékon, esetleg telefonálhatnának a Pávónak, azaz a Tominak. Azaz egy férfinak, aki kicsit jobban áll nálam. Na mindegy, visszajövünk, és akkor utána a jó kedvünk lesz, vagy nem tudom. Nekem most is tudja. Yo penso positivo, perché son vivo, perché son vivo. Yo penso positivo, perché son vivo, e perché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Dove ogni cosa sembra dovuta. Guardare dentro alle cose c'è una realtà sconosciuta. Che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle. Vivere l'esperienza sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo. Questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va, questo ma che va, questo ma che viene che va. va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda. La fantasia. Penche la guitare, entonnez des tambours. Moi, j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. Nous faisons un background de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Ou les discothèques, monsieur. Je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe, à la mode, à leurs enfants. Voudrez-vous brancher les guitares, chanter les guitares? Je m'en fiche, je me fais le rack. À leurs enfants, jouez. Branche les guitares, le brio. She was smiling like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind them, but do you mean I am the one? Dance on the floor and around. She said, I am the one who dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. She crossed the sea. That every tattoo lost a dream of being the one who dance on the floor and around. We'll be right back. my love. She called.